kręcił go będę. Zawsze twarde postanowienia zawzięte, chwile przeklęte, za które się wstydzę. Fałszywi przyjaciele, których nienawidzę, w całym tym bycie te chwile. Nie dla mnie załamka, wiem, że się nie mylę. O mnie to tyle, a co ty powiesz mi? Za gorzko me słowo brzmi, czy może za ostro? Staram się prosto i szczerze, ja naprawdę w to wierzę. Razem z hip-hopem me przymierze, na zawsze razem z twardym wyrazem, który docierać ma. To prosta gra, lecz skomplikowane ma zasady. Nieistotne są układy, nieistotne znajomości. Czy warto oddać się wściekłości? Powiedz, dość mi tego cierpienia. Nic nie robiąc, sytuacja się nie zmienia. Zmienia, zmienia, zmienia pokolenia. Nie. Pękła czara, pełna goryczy, chwila załamania i twa dusza krzyczy. Ona głośno ryczy, jak zranione zwierzę. Stało się coś, ktoś postąpił nieszczerze. Zranił cię i stracił zaufanie. Teraz będzie ciężko, pracował na nie. Może nie skłamie, ze słowem się liczy. A może znów pęknie czara, pełna goryczy. Załamka, każdy ją ma. Ty i ja, wszyscy ją przeżywamy. Dlaczego takie chwile mamy? Dlaczego zmuszeni jesteśmy do ich przeżywania? Czy to sposób do świata poznania? Nie leczą nagrania, a ciebie co ratuje? Może ja to źle umuję, nie pojmuję tego, lecz smutna jest prawda. Problemy ma osoba, każda mało jest jednak. Taki, którzy powiedzą, chłopakom opowiedzą, że coś tu jest nie tak. Chyba szczęścia tu brak, nie mówisz o tym nikomu. Dużo cię cztery ściany w twoim domu. Tak, jest dobrze, duchowe samobójstwo. Wiem, problemów mnóstwo, łamać się nie trzeba. Nieraz gleba, ale wstać też można. Życie jak piłka nożna. Są zloty i upadki, nie pomówienia gadki, wiadome. Ale życie może być kolorowe. Pełna goryczy, chwila załamania i twa dusza krzyczy. Ona głośno ryczy, jak zranione zwierzę. Stało się coś, ktoś postąpił nieszczerze. Zranił cię i stracił zaufanie. Teraz będzie ciężko, pracował na nie. Może nie skłamie, ze słowem się liczy. A może znów pęknie czara, pełna goryczy. Nieraz w toku się bywało, ale z niego wychodziło, na światło spoglądało. Doświadczenie mało, życie nieraz po dupsku dawało, ale wstać się chciało. Teraz co innego, załamałeś się, nic z tego. W życiu nic dobrego, ziomek będzie dobrze, myśl mądrze. A się ułoży, z dobrą sytuację stworzy. Trzeba być pełnym wiary, to nie czary. To wiara i motywacja, co racja to racja. Nieraz żywa akcja, ale poddawać się? U nas zawsze wsparcie, mówię to otwarcie, byś o tym pamiętał. Byś przed życiem na kolanach nie klękał, nie klękał, nie wymiękał. Pękła czara, pełna goryczy, chwila załamania i twa dusza krzyczy. Ona głośno ryczy, jak zranione zwierzę. Stało się coś, ktoś postąpił nieszczerze. Zranił cię i stracił zaufanie. Teraz będzie ciężko, pracował na nie. Może nie skłamie, ze słowem się liczy. A może znowu